أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. موسى عليه السلام فالقوم تا دا اللہ نعمتنا وریانی اغا وقت امیاد کہتے اللہ پتا سبانے احسانات کری دی نو دا در احسانات شکریہ پا جب باننم ادا کا و پا زب باننم نعمتنا بدر تزیاد شی جسمانی روحانی دنیاوی اخروی ہر قسم نعمتنا با اللہ پاک زیاد کی کنا شکری کرے نو موجودہ نعمتوں نے بدر نواخ لی نور بنا درکی نو دا نعمت شکریہ ادا کول پکار لی. موسیٰ علیہ السلام دا اللہ اعلان وورو مطلب دا آیات دارے کہ دا خبر یاد کو ساکے کہ اللہ فرمائی زمان دا نعمتون شکر ادا کے کم نعمتون کی مدر کری زمان پنا فرمانو کے او پنا جائز کارنو کے دا نعمتون مخرچ کرے خپل عملون زمان دا مرزا مطابق جوڑ کے زمان دا نعمتون نورم زیاد کم دا نعمتون زیاد والے پا مقدار کن کی دیشی او پا بقا او پا دوان کن کی دیشی دا موجودہ نعمتون دا دے مقدار بزیاد شی یا دا موجودہ نعمتون با ہمیشہ وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم مندہ چی شکر ادا کول توفیق ورتا ملو شی دا دا نعمتونو کی با برکت وی دے با دا نعمتونو دا برکتونو دا زیادواری نا محروم نشی. مخی اللہ فاک فرمائی کزا ما دا نعمتونو ناشکریم اکرلا نو عذاب میں سخرے. دا ناشکرے مطلب دا دے کہ دا اللہ نعمتونو دا اللہ پا نافرمانے و ناجائز کارنو کی اولگی گی یا دا اللہ دا طرف نہ کم فرائض و واجبات تھی دا اگے پا ادائے گئے کہ کمی ہوشی ناراستی ہوشی دا ناشکر عذاب پا دنیا کے دا کے ریش کے دا نعمتن اللہ والی یا پا مصیبتن کے گرفتار کی بیا دا نعمت نہ فائدہ نشی اگشتے او آخرت کے عذاب. آیات مبارک تلک فکر رکھا قابل ذکر خبر پچدارا کہ شکر گزارو تا اللہ اجر و ثواب ورکی وَلَأَزِيدَنَّكُمْ خَامَ خَابَتَا سَتَنِعْمَتِ نَزِيَاتَكُمْ تاکید دی پوادا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ خَامَ خَابَتَا او کچانا شکری اکللا تو دا سے نفرمائی کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ خَامَ خَابَ عَذَاب دَرْكُمْ قلتا دا عذاب دا پارا خامقا و تاکید لفظ نشتا بلکہ بندہ یرئی اللہ کی عذاب میں سخرے اس مقید اللہ کو خرا کی عذاب ورکیو کے نورکی اور دا شکر پا بدل کے نعمتنا زیادوال خامقا رے. بندتا کہو بندس انعام ورکو احسان وسرو کو او دی بند شکریہ ادا کرلا دا بندہ شکریہ ادا کرلا دا بندہ خوشحالی گی زڑے غواڑی کے نور احسان وسرو کم او کہو بندہ سر بندہ احسان کو او دی شکریہ نہ ادا کی دے بندہ زڑا خفشی دے پلانی سرا خیگڑا کول شگو کی میتیاز کول دی دے خوارو پروانا کی شکریہ نہ ادا کی نو نور احسان وطا زلن اغوان نو بندم پا شکریہ باندے خوشا لیگی او اللہ کو دیر خوشا لیگی دے پیغمبر علیہ السلام خدمت کی او سائل راق اسوالیو کو پیغمبر علیہ السلام یو دانا قدیر والا ورکلا اگر وقت تر یو دانا قدیر والا ناغی سائل اگر قدیر اغر زولا ایلی یو دانا قدیر خپش پیغمبر علیہ السلام اگر یو دانا قدیر را واقشتا او بل سائل راگ اگر سوالکو پیغمبر علیہ السلام ام اگر دانا قدیر بل ورکلا اگر سائل اگر دانا قدیر واقشتا اور خوشحال شد خوشحال اظہار کئی سبحان اللہ ثمرت من رسول اللہ سبحان اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی طرف نا برکتی قدیر راتا ملو شد یہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وقت کی اوید راگے تے حکم کو وے ام سلمی بھی بلا ورشا اگر صلی اللہ 40 درہم دیا کرو اسی دے سائل لے ورکو دے یوی قدیر پر شکریہ 40 درہم وطا نقد ملو شدے اغبل فائل شکریہ نو اور اکر اسم ملو دشو راکو دا بندر طرفنا رویہ دا کہ اللہ بسونا خوش آلی گئے اور سمرہ انعامات بور کئی تو اللہ لے طول بندیان شکر گزار کی وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ اغا وقیات کتستارم اعلانوکو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کچرے تاسو شکریہ ادا کرلا احسان عمر لأزیدنکم نخام خابد تزمی عمتنا زیاد کما ولئن کفرتم او کتاسو نا شکری اکرلا دا نعمتم قدر انک شکرم انک ان عذابی لشدید نو عذاب نسخنے وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا موسیٰ علیہ السلام قوم تو فرمائی ان تکفروا انتم کچر تاس نا شکری اکلل کفرمک انتم تاس ومن فی الارض جمیعا اغسو کی پریزمک کی دی ٹول فإن اللہ لغنی حمید فض بے شک اللہ پاک بے پروائے رے ساس شکریہ تا حاجت نلری حمید خوبو والا رے حمد والا رے کسوک ناشکری کئی نو اللہ تا ضرر نشی رسولی پا ناشکری بخپل نقصان اٹھو اللہ دا چا شکریہ تا محتاج نرے کسوک شکریہ ادا کئی او کنا ادا کئی اللہ حمد و ثنا والا ذات تے رقل صفتن والا رے داغ پا صفتنوں کی کمی نہ راضی پا خزانوں کی پا حکومت کی کمی نہ راضی حدیث مبارک کی راغلی دی اللہ پاک فرمائی اے زما بندیانو کستاسو اولین اخرین پیریان او بنیادم کول یو اعلی درجے متقی بننا پا نمونشی نظما پا حکومت کے زیادتی ناراضی او کتاس و طول اولین اخرین پیریان بنی آدم فرض کرے یو بدترین انسان پا شانتی شے نظما پا حکومت کی کمی ناراضی ذرہ بر کمی پا کی ناراضی کدا تمام اولین اخرین پیریان او بنی آدم دا سخکل پاک شیل کا پیغمبران یا فرشتے خدای وی زمان حکومت با پی زیاد نشیو مکہ حکومت میری چا سوم ربی ام دا قوم ربی او کدا تمام اولین اخرین دا ابلیس پشانتی خراب شی العیاذ باللہ د خپل حکومت کې کمی نه راځي تل تر تله برقرار دی رب زما کمی پکې نه راځي که چا شکر وویست نو ځان ته یې فایده ده که شکر یې ونه ویست نو ځان ته یې نقصان وکړ وقال موسی موسی علیه السلام وفرمایل ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا که کفر وکړی تاسو هغه څوک چې د ځمکه کې دی ټول دا ټول کافر شي فان الله پس بېشک الله پاک لغنی بے پروا دی تاسو ایمان او شکریې ته عادت نه لري حمید بغیر تاسو د حمد و ثنا نه الله حمد و ثنا والا دی الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم آیا نه دی راغلی تاسو ته نبأ الذین خبر د هغې خلکو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي قوم نوح وعاد وثمود چې هغه د نوح علیه السلام قوم دی عادیان او ثمودیان دي والذین من بعدهم او هغه خلک چې د دوی نه رستو راغلي دي لا یعلمهم الا الله د هغې خبر نشته دی علم نشته دی مګر یو الله ته دا الله نه غیر بل چا ته معلومات نشتري دا د موسی علیه السلام د کلام تتمه ده بې شمېره قومونه ذکر شوي دي د هغوی تفصیلي پته او حالات د الله نه غیر بل چا ته معلوم نه دي البته یو څو قومونه چې عربو کې زیات مشهور و د هغوی نومونه یې واخېست قوم نوح او عاد او ثمود او د دې نه علاوه نور قومونه چې تباه شوي دي عربو کې مشهور نه دي نو هغه په والذین من بعدهم کې درج دي د دغې قومونو څه حشر وشو نو دغه خبر تا ته نه دی راغلی نو ډېر د تعجب مقام دی چې دا دومره قومونه تباه و برباد شو نو د هغوی د حال نه تر اوسه پورې عبرت نه اخلی اوس خو سم شی عبرت واخلی لا یعلمهم الا الله عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ويكذبن الصابون بعلم نسب عالمان دي دروغ وي جسوب دابع وكي يخبل شجر نسب را روان كي دا اسما او بيادا سي آدم عليه السلام توري رسي كي دا آدم عليه السلام فلاني زيو دا غبيا فلاني زيو دا غب فلاني زيو راس سلسلتان ترو رسي او آدم عليه السلام توري خبل شجر نسب بياني نو دا چې هر څوک دا دعوه کوي دی دروغجن دی کذبن نصابون د پیغمبر علیه السلام نیکه خپل پلار نیکه د نیکه پلار نیکه دا سلسله یویشتم نیکه پورې رسېدلې ده د پیغمبر علیه السلام شجر نسب معد ابن عدنان ته رسېدلی دا یویشتم نیکه دی د عدنان نه مخکې د پیغمبر علیه السلام شجر نسب نه دی معلوم د پیغمبر علیه السلام شجر نسب د یویشتم نیکه نه اخوا نه دی معلوم ابراهیم علیه السلام ته هغه سلسله رسېدلې خو ده خو نومونه چا ته نه دي معلوم او بیا د ابراهیم علیه السلام نه آدم علیه السلام ته رسېدلې خو دي خو هغه نومونه چا ته نه دي معلوم دا د بل چا نومونه چا ته معلوم شي چې سړی خپل شجر نسب شروع کړي او ابراهیم علیه السلام ته داسې په مخه بیا آدم علیه السلام پورې ورسئ نو دا چا دروغ ویلي دي نږدې شجر نسب به چا ته معلوم وي بس چې سیدان دي دوی پیغمبر علیه السلام ته ور ورسېدل بس اوس د پیغمبر علیه السلام نه مخکې یویشتم نیکه پورې شجر نسب احادیثو کې راغلی دی د هغې نه مخکې نشته دی نو څوک دې دا کوشش نه کوي چې ځان آدم علیه السلام پورې ورسوي الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم آیا نه دی راغلی تاسو ته خبر د هغې خلکو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي يا غصوب دي قوم نوح وعاد وثمود كذا نوح عليه السلام قوم بعاديان دي وثموديان دي والذين من بعدهم او اغقلت الذين ورسقتين شويني لا يعلمهم الا الله علم بأغوي نشتركات بغير اللانا جاءتهم رسلهم بالبينات راغل يديد پیغمبران دبي بالبينات فواضح دلائل سرا ونشانات سرا فردوا ايديهم في افواههم واپس للجي لاسم اخفل في افواههم پخلو خلوباني لاسم پخلو في خلوب دے کافرانو دڑیرے غصے و دا غزبنا خپل لاسونا واغشتلو پا خلے باندے کے خود چکونے پیو لگول لکا اللہ فرمائی عضو علیکم الانامل من الغیظ دا کافران تاسو باندے دڑیرے غصے نا پا خلو گتو چک لگئی یاد پیغمبرانو خبر چلے کافرانو وورے رے نو دا تعجب لبے اللہ سن را واغشتل و پا خلے بے چے خودل یا دے خلے تبے اشارہ اکللا کہ بس چپ چپ چپ پیغمبر بہتا وعاز کو ندیب اقتل اللہ سن را واغشتل و خلے خلے تبے مقامک اے بس چپ نو فردو ایدیہم کی افواہہم خلے خلے تبے اللہ سن را او یا دا مطلب کہ زمن دا دیجے بینا د دې جواب نه علاوه بل څه نشته چې تا نه بدو خپل لاس به خپلې خولې ته مخامخ کړو چې زمونږ د دې جدې نه د دې جواب نه علاوه نوره توقع مه کوه موږ به تا ایمان نه راوړو او بل مطلب یې دا دی فردو ایدیهم فی افواههم چې دوی به پیغمبرانو پورې خندل هغوی به وعظ او نصیحت کوو دوی به دومره وخندل چې د ډېرې خندا نه به خپل ځان قابو کولی نه شو نو په خپله خولې به یې خپل لاس کېښوده چې خپله خندا قابو شي او بل مطلب یې دا کېږي چې فردو ایدیهم د کافرانو به خپل لاسونه واپس کړل فی افواههم د پیغمبرانو په خولو باندې خپل لاس به یې واغش او د پیغمبر په خولې به یې لاس کېښو چپ چپ خبرې مه کوه پیغمبر به خبر ہوتا نہ پرے خود ہو یا ایدیہم او افواہہم کی دا دوار زمینونا دا پیغمبرانو تک راجی شی نو دا دیر ایک وستاخے نا دا پیغمبر لاس بے آواز چھو دا پیغمبر پخلے بے کے خوچے بس چکا او بعض عالمان وئی فردو ایدیہم دا دے ایدیہم معنا نعمتو ندی یعنی کم عظیم الشان نعمت کہ پیغمبر پیش کئی دے قوم تا دا اللہ احکام نبی دمر نا قدری اکرلا کہ قبلو لینا او پمخی اتوات ورویش کل لیکن پختو محاورم دا چا تا پمخی او چیز غرزوئی نبی دا پیغمبران دا طرف نعمت دا وی پمخ ورویش کل کہ نی قبلو با هر حال دا طول یوم اپنا برازی جاءتهم رسلهم بالبينات راغل يديت پیغمبران دا دوی بالبينات فواضح دلائل و نشانات سر فردو ایدیهم ندوی واپس لگ فلا سنت ہی افواههم فقفلو قلوبانے اداوی فقلوبانے وقالو انا کفرنا بما ارسلتم به دے کافر اوئن انا کفرنا بے شک من دا کفر کرے دے انکارم کرے دے بما ارسلتم به فا آغی سبانے کہ تاسو پر آلے گلے شوئے دا اللہ احکام و نمنگ انکار کرے دے و انا لفی شک مما او بے شک من دا لفی شک پا شک او پا شبہ کیو مما دا آغی سنا تدعوننا الیہ کتوا کمنگ بلے تمنگ دا خدا حکمون تبلی ارے کہ تمنگ شک دی مریب دا سے شک کی شک در شک دی نورم پا شک شو بکی کروز قالت رسولهم نو پیغمبرانو دوی تو فرمائل افی اللہ شک کن آئے دا اللہ پا خبرو کی شک کرے فاتر السماوات والارض چاہا پیدا کہ ان کے داس مانون اور دزم کے لئے دا اللہ ذات یولی دا پاغے کی شک شبے گنجائش نیش کرے انسانی فطرت پڑے بانے گوارے کہ دا دا عرش نتر فرش پورے تمام کائنات اللہ پاک پیدا کری دا پہ گوارے کہ دا طول پرزے اللہ پاک اچولی ری دیلے پیون ور کرے ری او پہ اخکل طریقہ بانے روان کرے ری دا دیلے چلولو والا ہم سوچتا او دا قضاق اللہ ری وقدے کی شک مکوا يدعوكم ليغفر لكم دا الله قد تاثر بلي فيغمبران وي منغم نرابلو الله مرابلي فزمن فواسطا يدعوكم الله قد تاثر بلي ليغفر لكم ستاثة بخنوك من ذنوبكم دا قناه نستاثو ويؤخركم إلى أجل مسمى أو مهلت در كتاثتا يونيته مقرر كوري دا شرک او دا کفر دا وجنا کافران فوراً دا تباکے دو قابل لی و بیام اللہ پاک محفوظ ساتھی پا دنیا کی یمتعکم متاعا حسنا فیدہ درکی تو دا اللہ دا طرف محلت دا یو نعمت دے گورک دا بندتو بو باسی و یو اقرکم الى اجل مسمى اللہ رفت کی تاثل را محلت در کی تاثل کا الہا اجل مسمہ یو نیتے مقرر پورے یو وعدے مقرر پورے قالو ان انتم الا بشر مثلنا قالو دے کافر اویل ان انتم نئے تاثل الا بشر مثلنا مگر تاثل بشر یو انسانانی زمن تشان تا کافران پیغمبران توی ویدا اللہ باس پریگ دا ترزان پبارا کسو وی داسمان پرشتے وینا ویدا انسان نغیر سبل سے مخلوقی وینا ویچی زمن پشانت انسانی ستا پا خبر من سن دے یقینو کن ستا دا خواہش دے چی من پر زور مذہب پریگ دو او ستا تا دیشو ندا خیال دے پذر کی بس کٹ پس آتا ہے پر خاطر جمع ساتا من سا خبر نہ من خانہ خاص پیغمبر دا سے معجزہ کرا کہ چھ من دی اخبار دا اللہ طرف یو سرٹیفیکیٹ رونا دا تو ہے دا سے معجزہ ہے کہ من سب خطا شی گردن من خطا شی خامہ قال عمر قالوا ان انتم الا بشر مثلنا هو الذي كافر لا تاسو مگر بشر یہ زمن پشان تریدونا تاسو ارادہ لرے ان تصدونا کہ تاسو منگا منی کے عما دا اغسنا کان یعبد آباؤنا چی زمن بابا جانو بداغی عبادت کو سمنگ لخلو مشرانو دا خلیانو نمنی کے فاتونا بسلطان مبین پس رولا منگا تخکار دلین موجزنا تو خیال قالت لهم رسلهم قول دي تبيغمبرانو دي إن نحن إلا بشر مثلكم من غنيو مگر تاسو فشانت بشريو فإنسانيت كده سرا يو شانتيو فرشتي نيو فالله بالمخلوق نيو بشر خيو خدا بشر أحوال مختلف دي فتول إنسانانو توقو رسوكو خيار دي سوك كم عقل دي سوك روغ دي سوك ليواني دي پر عام انسانانو کی دزم کے آسمان فرق دے نہ پیغمبر اور غیر پیغمبر پمنس کی خوب ہم فرقی پیغمبر باندے دا اللہ خصوصی فضلی دا اللہ دا طرف نہ پیغامات و تلاوی نہ پا بشریت کی دا سریو دین خوب فرق شتا قالت لهم رسولهم اویل دیتا پیغمبرانو دادی ان نحنو الا بشرم مثلکم منگنیو مگر بشریو انسانانیو ساسو پشان ولیکن اللہ یمن علی من یشاؤ لیکن اللہ پاک احسان کئی على من فأغشى يشاو جل الله وخشي من عباده دا الله بنجانك فبيغمبران الله إحسان كله النبوة وركله وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وصرف في كيف لا نقواري فذا صرف في كيف دا الله بحكم بانده أو دا الله دا طرفنا زمان دا نبوة دا طارتاس دا بشميرا معجزة ونشانات خود بشي وما كان لنا مناسب ندي من لقارا اختيار مشتر زمان أن نأتيكم كمن درول تاسطا بسلطان يو دليل يو معجزة إلا بإذن الله مگر بحكم دا الله بيرولو وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص با الله پاک باندی فليتوكل المتوكلون فليتوكل المؤمنون مؤمنان دی پی توکل و بروسو کی توکل کون کی مؤمنان دی مؤمنان دی پی توکل کی وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ من بعد تشوي لي الله نتوكل كمن بتوكل وبروس نكو على الله فعلا وقد هدانا سبلنا فتحقيق ترى الله من كهداية كري دخل دار زمن وما لنا ألا نتوكل على الله الله من تا هداية كري ده الله وحدانيتي لا تقول لي في جنگلو يرا كريلا فنيغ نار با نيروان كل جابت ولتوكل نكو وما لنا ألا نتوكل على الله ومن سشوي لكي من بتوكل وبروس نكو فالله وقد هدانا حال ذلك الله من كهداية كريلي سبلنا زمن للارو زمن لكاميابي للارو هداية رات كريلي ولنصبرن على ما آبيتمونا خام خاب من صبركم على ما فعلتوا آذيتمونا كتاسو من كم تكليف لا رأس وليلي كم تكليف لا رأس طالي ما هي بصبركم وعلى الله فليتوكل المتوكلون أو خاصة الله قد ماني فكاري توكلك المتوكلون توكلك ونكي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.